policz ile razy się zawiodłeś na tyle, ile w ogóle mogłeś mówić prawdę o prawdzie. To chyba naprawdę problem, za marne drople sprzedali to, co było dobre. Uliczni celebryci, dla których fetyszy portfel. Ja trzymam formę, nie mówię ci o bzdurach. Nie po to Bóg dał mi szansę, by zamienić się w szura. Dla mnie to kultura, nie opcja na profit. Nie muszę wyciągać z tego, w czym nauczyłem się to. Słyszę, co mówią bloki, ja czuję ich pragnienia. To śląska ziemia, nauczyła mnie myślenia. Mam coś do powiedzenia i to powiem, co mam zrobić, to zrobię. Choćby cała scena stanęła na głowie, to opowieść o tym, co tu dzieje się w rzeczywistości. Czym żyją ci skomplikowani i prości. O tym, co w sercach gości, co czuje człowiek. Liczy się to, co pozostawiasz po sobie. Koniec rapowania o melanżach i butach. Nie chcę już o tym nawijać, bo już nie chcę tego słuchać. Tu nawiki o prawdziwych ludziach, ich uczuciach. To powrót do treści, której możesz zaufać. Koniec rapowania o melanżach i butach. Nie chcę już o tym nawijać, bo już nie chcę tego słuchać. Tu nawiki o prawdziwych ludziach, ich uczuciach. To powrót do treści, której możesz zaufać.